ngul mukk mu ne kon fokk ngeen digle lu baax tere lu bon lu ko moy rek ngeen am yoy yima len wax inna zalika li nak digle lu baax tere lu bon taxawal julli gem yalla ne fo nek mu jox la sa wërseuk baña bokale yalla min azmil umur mi ngi bok ci mbir yi dogu mi ngi bok ci dogu mbir yi ibnu abbas bam koy fil mu ne min haqiqati al iman as-sabr ala al makari mu ne kon mom ñun la koy firé bok na ci gem yalla deug deug moy muñ yu metti lay dal min haqiqati al iman as-sabr ala al makari الفقر الرازي من معناه بميفري لي إن ذلك من الأمور الواجب المعظومة أي المقطوعة من فالمصدر بمعنى المفعول ودي من ممتم تي التفسير الكبير لنجا خمني الفقر الرازي موقع دف جوكيب نيارفك أكجروم خطم تيمير أك نينفك أكجروم نيانت لكي واخ واخ جوجو مني لنجا خمني موي ما نام آيجي إن ذلك من عزم الأمور neena moy limuy tekki ni yalla diglé fi mi ngi bok ci mbir yi nga xamné dañ ci dogu né def ñepp ko wara def ñak ge def da fay jur merum suñu borom tabaaraku ta'ala luqman jeexal gu tek doom yi batay mu ne ko doom wala tusa'ir khaddaka linnas wala tusa'ir burul dengal khaddaka salex bi linnas ngir nit ñi bu la nit ñi laaj bul deungal sa lekh bi ngir bañ leena jox waye xaaran bum tax nga deungal sa lekh bi nit ñi di ci joggi Allahu akbar wala tusa'ir khaddaka linnas bi maana gogu ne leng tol ni nga tol ñak liggey tok ci keparu jaamur mu ne tok gog ngay tok ci keparu jaamur gog nga tok ngir ñak liggey te sa morom yep di liggey mu ne ko lol bum tax nga teural sa lekh bi ba neex deral wax ni gi woor na la ne ñak liggey gelo ko tek wala yoy mu ne ko dombul ko def waye bul deungal ci lekh bi ngir baña joxe kep ku ñew laaj la so amul na nga jakkar lok mom wax ko wax ju wir wax ju jup la alquran waxon ne qawlum ma'rufun wa maghfira khayrun min sadaqatin yadba'uha adha ñeegal wala bok ngantulu rafet mo gën serax nit ci ba nopi dal di cey tek ay baat mu ne dom kon mang lay wax لا تمل وجهك عنهم تكبرا عليهم الخرطبي من لا تمل خدك للناس كبرا عليهم واعجابا وتحخيرا لهم واخ جوجي ابن عباس رضي الله عنه نون لاكو واخي واخ جيت ماغا تا الخرطبي ديك فوك اك نيت خاتوم جوروم ñar fuk dom bul deungal sa lekh bi bok na ci deungal lekh ku nay ñaari mo koy def da ngay wax fi ngay waxe dula tontu day jek jek rek wan la lexum nday jor bi bu droit bi wala mo na lexu gauche dal di wey pour wonane dula jox ak xeb la lutax nga koy taxawal fi nga ko taxawal kilifa gutal ni man nga may jema taxawal fi dal di deungal lex bi dal dem fekk ma keur ga sama soxla wala yu demene koy mu ne ko dom yow lo am bu la lolou dugal mukk ci mbir mu wala tusa'ir khaddaka linnas mu ne ko waw dana ko def pap mu ne ko wala tamshi fil ardi maraha wala tamshi bul dox mukk fil ambe ci soufsi marhan di titru di pant marha mune ko boy dox bul pant dox di pant moy dox mutabakhtiran mutakabbiran doxin wo xamne leg leg nga melni koy sox fam sam bag aj men ma lesal ma ca def barkalla ni nga xamne leg leg len ci bonay dañ koy def aj sam bag male wacc ma ca def mune ko dox ci soufsi jorul lolu amna fenen fu alquran di waxene innaka lan tahriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula lo titru titru mun xar soufsi tay lu yag yag ñu dañ ci la ci soufsi lo titru titru dojje la gëna gudd la acc acc sa mbag mi do tal ni montagne mun kon nak jorul titru doxal ndank rek wala tamshi fil ardi marha bul dox ci soufsi marha di reey reeylu mun ko lolu bul ko def ndax inna allaha yalla لا يحب مستبغ كل مختال فخور يالا بغول كل مختال كوي ريريلو بغول فخور كوي بوكريو لولو ñar ñi ay jikko la ñu xamne suñu borom tabaarak wa ta'ala bëgg ci genn tabaarakallah luqman xol leen wax yoy yi mu wax domam ji te kenn ku ne ñun war ko wax domam yi Luqman wax domam kenn ci ñu ko ne ci ñun war na ko wax domam yi mu ko wax yeb mu ne ko ci suratu Luqman aya fuk ak juroom ñent waqsid fi mashika waqsid neena na nga diggu domu fi mashika ci sab dox ba dox na diggu domu bi maana bul pant bul gawantu bul daw bul yeex bu mu upp diggu domu ci dox moy nit ko xamni ki kula gis ngay dox du yegne yow da nga yamaré ndax amna ñi xamni bu ñuy dox dañuy fat seen loxoy acc ko ci seen kanam nan ñoko kop doxin woow mu ne ko dombul def nun de ndax amna doxin woow boko dox kula gis yab la waaw ñaari mbir lañuy yabé goor ni muy lekke ak ni muy dox ko gis muy lek fat ci ti barame nan ngos tabarakallah ko gis yab ko kuy lek da ngay melni ndaw kula di tibuti buyu maga mag tabarakallah tay gor waye su fekke da ngay def di ñoko ki mu ne amna kula gis yab la mu ñaar mu ne ko boy dox nak di feuteul wala ngay yëkëti pënn bi wala ngay daw ma ngay pant mu ne ko lolu bul ko def waqsib fi mashika boy dox dal na nga dox bu bo xani bi bu manu la dox bu equilibre la dox bo xani bi du ëpp du yees tay bul doxantu waqsid fi mashika bul doxantu doxantu moy nit ku jog te dara tax ko jog mom dal da jog rek ne day passe temps bi wala da jog ne day promenade wala da jog mu ne day jël air mu ne ko dom yow bul def lolou sa bo joge na la yitte juray tax jog motax tabarakallah gor gu bax gu nekkon Touba gu ñu wax Serigne Shuaibu nenañu daaraja bo mu la masana seen ngay dox yoro kayit yoro aliwa yoro khalima yoro da tabarakallah bu keroge dang ko reccu ndax gor warta doxe non rek jikki rek la ngal say loxo dara taxula jog nga dem del ci wat lolou da nga yak sa jamono te alquran mo nga nan wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat muneko dom waqdud min sawtika nanga soufel sa kaddu so de wax muneko nanga soufel sa kaddu ikhfid min sawtika fala tarfa'u 'aliyan fa innahu qabihun la yajmalu bil 'aqli dom muneko boy wax sa jal sa kaddu na kaddu gi soufé ne yiw na kaddu gi soufé ndax kaddu gu kowe muneko bokul ci li xel rafetlu inna ankara al aswati la sawtul habib muneko inna ankara al aswati kaddu gi nga xamni mom la ñepp gëna bañ ci kaddu yi moy kaddu mbam inna ankara al aswati kaddu gi ñepp gëna bañ nga xamni bayyi may bañ nañ ko nit ñi mom lañ gëna bañ jur gi mom lañ gëna bañ picci buñ ko déggé naw kuko deg ne subuhun ki munamun la sawtul hamiri wor na ne moy kaddu mbam al hasan nana kan al mushrikuna yatafakharuna bi raf' al aswat faradda alayhim bi annahu law kana khayran la faddalathum bihi al hamir bi ma'na mushrikuna tay jamono yit danañu def buñu de wax kaddu yakko lol al qur'an yit waxalen fi ne len bu fekkon kaddu gu ko yewla kon mbam moy gëna yiwé lepp lu yiwé khata da mo bam koy firi mo ne aqbahul aswati sawtul hamir awwaluhu zafir wa akhiruhu shahiq mo ne kaddu gi ci xamne mo ci gëna nakari ñepp gën ko bañ moy kaddu mbam bu tambali day firu bu jéxal di nga wax ci kaw tabarkal motax dañu ci netti ben lebu saf xoram wo xamne ci kaddu mbam la amon buñuy firi aya ji modi rab yeb dañu amon ben invitation bu len gayne invité won ndax da doon ngenté ñom mam ñom fas ñom gelem ñom ñep xarak bay ñep ñew ci ngenté li tabarkal bimu len defalé lanx yeek yoyu defal len mi len defal mom gayne ba ngon jot ñu war na nga ñaanal leer bi nak tabarkal la ñu rang kenn ku nek ñew ah leer bi yalla na gudd fan ngene amin nga dem leer bi yalla na melni bayam gayne ngene amin ñu dem waye bi nga xamné né mbam ñew na ba tim leer bi kaddu gi mu wax ndax bëgg ñaanal leer bi tel leer ba doxé faatu motax gaynde du jibo mukk mok mbam ma la ko wax gis nga kaddu mbam mom motax kérok mbam loola ray ko motax ñu bëgg nit ki bu yëkëti kaddom mu yëkëti kaddu gu jiw lu man ci fofel ko rawati na it digënté ñaari way dëncënt leg leg nga dégg ci biir kër ga wax jo xamné ñi dëkk ak ñom dañ koy dégg wax jo kowe kenn ku nekk naan waaw diw lu xewati nangam nangam yoya mu ne doom ji nanga moytu yépp kon mbokk yi li moy denkan ibn luqman alayhi salam bi tax ñu tuddé sar wi suratu luqman luqman day hakim la won borom xam xam la won borom hikma la won yalla joxon ko hikma walaqad atayna luqman alhikma yalla moko joxon hikma lan moy hikma moy fiqh lan moy fiqh moy lu ne nga xam fañ koy tek lu ne nga xam nañ koy jëfëndiko lu ne nga xam jot na wala jotut wessu na wala wessuut motax luqman lim wax dom ji suñu borom jël ko dugalal ko sallallahu alayhi wasallam ci alquran wa alquran diko jëfëndiko ba ila yawmil qiyamati kenn ku nek war li luqman waxon domam ji nga wax ko sa dom ya bunay la tusrik billah dom bul bokale muk muneko waw ya bunay innaha intaku dom muneko fu sa wursak man nek yalla dan lako yet muneko waw ya bunay aqimis sala dom del taxawul julli del julli ndax julli day amna solo lol muneko waw muneko dol del digle lu bax ko waw mune del tere lu bon del muñ yi lay dal gor day muñ gor du joy bul deungal sa lekh bi ngir baña joxe bul dox ci souf di pant soy dox na digg doomu sa kaduna soufé bu melni kaddu mbam fukki ni day mom la luqman denk dom ji tabarkal ben bu ci nek matna ab dars bu ma seuk ndax li xalé buñ ko def ci yow mak muñ ko def ci yow borom kër gu ko dundu mo xam gor la mo xam jigen waat naani fo dem da nga fa meuna nek ño nekkal da nga meuna nek ak ñom te mbir yi bari wut fukk dong la da ko teunk tabarkal suratu luqman aya fukk ak juroom ñent yalla tabaraku taala bi nga xamé ne won nañu netti bobu ambal ci bir moytu loñu shirk ak itam sajil ñun denkani luqman yoy ci iman ak makarimul akhlaq yi nga xamne mo ci nek fi nak mi ngi tambali mom suñu borom di indi wat luy wone ne mom lim fi def ci aduna si lim fi tagat ci asaman jant beek wer wi bi diw yek nir yi tagatal ñu soof ci ak li fi nek ci bayima tagatal ñu gantax gi tagatal ñu mbell mi ak geej yek yoy yep len lu ci nek buñ ko gisee dañu xamni li jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom rek moma li bu muy jaxal sar bi inshallah dinañu andil al mughayyabat al qams juromi kumpa yi ngeen bayyi ci xel juromi kumpa yi inshallah bu sar bi di jax yalla kon bi luqman waxe dafa ñeuk tambale ci ne dom ji bul bokale yalla yalla da la bëgg won ne ah luqman day wax nga dëgg yow day xam nga ma bëgg nga yit sa dom xam ma kuma xam ku ne dama bokale motax mu tek ci wax jimuy wax yalla muni alam tara khana khamuni anallaha yalla moy ki nga xamne sakhara lakum mo len tagatal ma fi samawati li ci asman lepp li len tim lepp mo len ko tagatal jaw ji nga xamne mo ñu tim moko tagat ba mu ñu man ci sanni khamaru sina'i yin ci sanni mu man di jele ay photo ay image ci bitim rew diko sann ci jawuji diko aw ñi awante ba muy jaar ci biir television yi ñi diko setan jawu joj yalla ñuko tagata sama sahara lakum ma fi samawati naka non avion yi ñi war mu ne tegg ci kaw jawuji tabarkalla ngelaw li bañu ëpp bañu yes mel ni mel mu ne fa degg ba jël aw nit ñu bare bari wacce len fam len bëgg wacce lolu suñu borom tabaaraku ta'ala sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard lisusir moko tagat ba gilem limi reey reey dañ koy japp bënn ab bakanam nos ci boom ummat mu topñu allahu akbar moko tagat ba nga xamne nak kenn ku nak ñun nak mo la ëpp doole mo la man waye dañ koy teur dag baatam tagale deram ak yapam toj ay yaxam dal di koy lek mom nak te kat kenn ku ne yaangi dekk ak sa keur mous mo xamni mi lo xif yap fi ngoy bayyi kenn ku ne ñun yaangi dekk ak sa keur mous mo xamni lo xif yap fi ngoy bayyi dara nga ko mënul te yaangi dekk ak ben kalbu ben xaj sa keur bo xamne bi boy jeli sa ko ciep ci bitik bi muy yaw dong yeb donako mukk ka jappale ma dalay xol nga diko xol rek te bo lekke bo nopi tibal ko mu lek bo nopi tok lutax ndax tagat gi yalla tagat bayima yele mbam bam nangu mu tagat ko fas bam nangu mu tagat ko gilem bam nangu da fi baye yenen yo xamne du len tagat nga xamé ci suñu borom tabaraku taala xolal yow mi sukkar am kaña tay ni kaña mané yak ak ni nga bañé kaña tay mu ne ci kër gi digass rek te mënu loko dara tabarakallah lutax ndax yalla la ko tagatalul da ko bari ci kër gi nala mi ngi ni mënu loko dara mënu la dara mu ne ci kër gi yor soxnam mom kaña leg leg mu yor ñaari soxnam ak doom lo denc mu jël ci andil soxnam bo denc ci xorom mu jël yet ko dara nga ci mënu kon ni yalla tagat dafa am yenen yu ne ci wat ga yum tagatul ndax won la ne monte yi nga yor de suma neexon ñu naqare der ni yi te koy tabarkala do ci mon dara sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi yalla jarna wetal ndax wa asbaha alaykum mo sembertal ci yeen ni'amahu ay khewlam ni'amahu jam'u lako def ni'amahu ay khewlam khewli bare bare bare zahiratan khewli yu feñ ñepp di seen tek seen beut wa batina akhewli yo xamne dafa neubutu yow ya ko xam yak sa borom yalla ku ne ci ñun ñaari xewle lay xewal zahiratan wa batina xewle zahir gi nit ñi dañ lay gis xamne ya ngi xewal ku la xol xamne yow mi tabarkal ya ngi xewal lolu moy xewle zahir am nga auto boy war am nga loy lek am nga loy sol am nga wergu yaram yoyu ay xewle zahir la yo xamne nit ñi dañ lay xol rek xamne xewal gi tabarkal mi ngi ci yow xewlu batin nak moy ya koy xam yow dom yak yalla ya koy xam yow dom yak yalla muy xewlu batin bo xane kenn ku nek ñun leg leg yalla jaar faak yow jaarin wo xamne da nga yegg ni li mom du sa njambar li mom du sa man tabarkal yalla mo la ko bax motax suñu borom mu ne wa asbaha alaykum ni'amahu zahiratan wa batin wa minan nas amna ci nit ñi nak wa minan nas amna ci nit ñi man yujadilu fillah kuy werante ci l'islam kuy werante ci yalla fariqun jahiduna yuqasimuna wa yujadiluna fi tawhidillahi wa sifatihi amna ci nit ñi ko xamne yujadilu fillah da fay werante da fay xecio ci yalla subhanahu wa ta'ala bi khayr ilm ci luddul ben xam xam nak muy ben wala hudan wala duko tek ci jenn njub muy ñaar wala kitabim munir amuti tere bu leer muy ñett di wax ci yalla bi khayr ilm di wax ci yalla bila fahm di wax ci yalla bila hujjatin wala burhan wala kitabim munir al-qurtubi neena de نزلت في يهود في يهودي جاء الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اخبرني عن ربك من اي شيء هو فجاءت سائقه فاخذته بن يهودي دا فا نيو سي يونتي بي عليه الصلاه والسلام نكو يوم يالا يوني دما بغا واخ ما ساي بروم بي ناخ موم اور لا ولا جماعه ولا موم ينن لا واخين وور سوني بروم تخ تبارك وتعالى mo ci ci mom len ngelaw lo xamne fofé rek le fukki nga xamne moy yahud ba mu daldi sanku ji ca jamono jojé tek wal munir al wadih al bayn al munqis min zulmati al jahl wal dalal lolou yul ko manam amul dal xam xam amul téré bu lèr amul njub ba nopi nak bëgg di wérante ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon lolou yalla subhanahu wa ta'ala da koy téré li nga xamne mom moy mbirum di jema wérante ci suñu borom tabaaraku ta'ala te amo ci xam xam amo ci tere amo ci ak njub yalla suñu borom mu ne kon wa minan nas man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabim munir amma ci nit ñi ño xamne danañu werante fillahi ci yalla manam nit ñi gaaw nañ lol ci yalla waxuko wala gaaw nañ lol ci yalla santani wuko wala gaaw nañ lol ci nekkul ci alquran te it tolaguñ ni imam malik tolaguñ ni shafi'i tolaguñ ni abu hanifa tolaguñ ni hanba imam hanbal tolaguñ ni ulama yoy nga xamne kanu yastanbituna al-ahkama min al-qur'an al-karim waye teewul lo wax rek ñune al-qur'an waxuko wala ñune gisunu ko ci hadith wala ñu du sunna yalla neena lolu ci koy wax ku nek na nek ko xamne su ilmin wa hudan wa kitabim munir lako may di wax yoyu da fay tel wa isaqila lahum ñoñi wax nak nangam yalla santane wuko fi lan waxe attabi'u ma anzalallahu topulen li yalla wacce topulen alquran topulen sunna qalu ñune bal nattabi'u dañuy top ma wajadna alayhi aba'ana liñu fekkon suñu mamé duñu top lenen liñu top moy ma wajadna alayhi aba'ana liñu fekk suñu mamé lool lañuy top yalla mu ne aw law kana shaytanu mo ndax su fekkon ne shaytané yad'uuhum daywa sen mamya ila azab as-sa'ir jëmelen ci mbugulum sawara wi tak ñukoy seen dañ ci top lool kay tonti moy dedet ko seen kuy waxu jëm ci sawara mu woor la ne bu agge dug ci bir ah yow day lima woor moy bo seen sawara wa depp ne ko man nak dama don kaf jëm won ci sawara yalla ne ku yew ku ne bu dox jëm ci sawara bu waji jëme ci sawara day depp mune kon ku top sa mam mu jëm sawara mune amune wa deppal tabarkal lool la waxon ñi nga xamni ñoy kufaru quraish dañuy top lañu fekkon suñu mam yalla mu ni waw wa bu fekkon shaytané da wo seen mam jëm sawar nak ndax dañ ko top tontré moy dedet duñu ko top ndax ku jëm sawara ni ko top yalla neul suratul luqman aya ñaar fuku ak ñaar wa may yuslim wajhahu wa man kep ko xamni yuslim jibalna wajhahu jammam ila allah jami ko ci yalla kep ku jibal sa jëm ci yalla kep ku jibal sa jëm suñu borom tabaarak wa ta'ala nango ommatu ci ay ndigalam nango bayyi ay terem selal jaamu gi ngoy jaamu wa huwa tamam muhsinun muy rafetal di def lu rafet ku def lolu faqad istamsaka tiina bil urwatil wusqa ci bum nga deugur ga neena kep ku jibal jëmam yalla te tambali def lu rafet nak moy li alquran santani nga diko def li mu tere nga diko bayyi def rafet moy li yoonte bi jangale sallallahu alaihi wasallam nga diko def lim tere nga diko bayyi ku def lolou faqad istamsaka ngubna tiene bu deugur ngubna ngub moy tiye bu deugur bil urwati al wusqa ci bum gu deugur ga nang ko jang won ca ayatu kursi bum gu deugur go xamni gi dag fofu dafa waxon lan fi samalaha bum gu du dag mune wa ila allah ci yalla la jëm aqibatul umur mujantalu mbiri mbir mo fi seen mujantal ak yeb ma ngay dal ci suñu borom tabaaraku ta'ala wa lo fi seen rek dinañu ko dello ci yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu wa ila allah aqibatul umur ko fi gis nga nan ko topal yalla mu lank nga nan ko ragal yalla mu lank yalla mu ni jeul xulo wa ila allah aqibatul umur lo fi seen lu ne dana ko boole lepp ñu tak ko say jebal ma lula waral tabarakallah ni makoy waxe sa suné leg leg ñun ñi ñu tafé japp kenn ci ñun tak ay tankam tak ay loxom waxim par bam xoot dugal ko ci biir na yalla kenn ci ñu dan toñu non yalla ne tegg leen fofu te dem ñibi tabarakallah non tam lako suñu gorga hajj ibrahima saq dan waxe rahmatullahi alayhi yalla ne kon nak wa ila allah aqibatul umur leg dal wa man kafara ku weddi fala yahsun ka way bum la merlo kufruhu weddi gem weddi mokay agni euleug rek wa man kafara ku weddi nga gis ne weddi na ma ban nopi diko manifester munako fala yahzun ka kufruhu bum la merlo muk weddi gem weddi ilayna ci ñun la jëm marji'uhum senu delu way ñom ñep fa nunabbi'uhum ñu den xamal kenn par kenn bima amilu ci lepp luñ jëfoon yalla neena mbolam ñi fi nak ñi nga nan top leen yalla ñu lank ñi nga nan nek leen ci ñum ñu lank dila jaay ne ñoo la gëna degg aduna kenn ku nek di concours ma yalla kenn ku nek di concours ay jadd kenn ku nek di def lo xamni li yunte ba ngoy téré li l'islam ngoy téré li alcorane ngoy téré mu ne kenn ku nek diko def mune mu ne ko bu ci mer ñom ñep ci man lañ jëm ci wallahi fi nek ni ñun bu set nga gis ku rafet lool ñu waxe bam xol sul sul ku ñaaw sul ku magat sul pa sul dori waxam baane kuy tawar tambule liggey cet as bu ne ñi ngi koy fab di duggal ci biir suuf si ilayna marji'uhum yalla neena ñom ñepp ci man lañ jëm ci nit ku ne denc nañ ko sallaw journaux yi nga xamne dañ ci taggi nit ñi de leg leg nga lire ci ben xol ci kuñ taggi ko tabarakallah ki ma sha Allah waye nak anamu suuf xamewul kenn ci ñooñu waaw nangam la sant nangam la tuddu nangam la fi la dekk ni la doon liggey ndomba tank sangam lam ñooñu suuf xamewulen waaw ilayna marji'uhum motax yalla mu ne ku ma weddi it mu ne ko bul mer dana ñew te ñom ñepp bokku ñu ñewé fa nu nabbi'uhum ñu xamal leen bima amilu ci lepp luñ doon jëf lepp lu way doon jëf ci kaw suuf la ca rafet la ca rafetut la ca deung la ca jup lepp dana leen ko xamal mom yalla ndax ti inna allaha yalla alimun ku xam la bi zati sudur la nek ci dënd yi dënd bu ne lamuy xalat dënd bu ne lamuy xalat yalla tabaaraku ta'ala xamnako alimun bima fi qulubihim min al-makr wal-kufr wat-takzib fayujazihim 'alayha lepp la yalla xam yalla neena so gise nit di mo weddi nek fi rek di continue numati'uhum qalila dañ len di banexal tuti rek numati'uhum dañ len di banexal qalilan tuti nubqihim fi ad-dunya muddatan qalila yatamatta'un waaw tuti lañ fi nek ndax aduna fi ne ku fi gëna yag do fi am ñaari téméra dunduk ñaari téméra xewina légui légui sax dafa melni téméri at xewina légui ko fi am gis mu am juroom fukki at juroom ben fuk juroom ñaar fuk rek daldi magga tabarkal waye témir mom da melni xewina ndax yi ñuy lek légui daaw ñu ko lek yi ñuy naan légui daaw ñu ko naan yi ndan nok yi ñuy nokki légui daaw ñu ko noy yoyo tax légui témir xewina mom kay juroom ben fuk ak nangam juroom ñaar fuk ku gudd fan lol juroom ñett fuk leg leg gis ko am juroom ñett fuk war dootul mëna dox kon yalla neena numati'uhum qalila ku fi ne ku ne dañ la xewal rek tuti suma natarruhum ginaaw ga nak ñu joñ leen pousse leen ndax bëggu ñoo dem ila azabin qalis ci mbugal mu tal mbugal mu deugër keng yalla ñu yalla mussal ci mbugal mu deugër keng momi nga xamne mom lay dig ñuko wedd yalla neena wala in sa'altahum bolen lajon doom adama yep man khalaqa as-samawati kan mo bind asman si wal ard kan mo bind suuf si la yaquluna allah ñom ñep ñoy lay wax ne la allah yalla mo bind asman mo bind suuf yalla ne lajum boko laje ñep ci and teyit lolu lu deug la ndax baaduna safar legi degguma kenn ku ne ma bind asman wala ma bind suuf firawna don na wote ne mom moy rabbukumul a'la don na wote it ne ma alimtu lakum min ilahin ghayri waye mom nim fi nek ba nim fi joge waxul len ni mako bind ti ndax wour ne ko ni bind ko dafa juddu fek fi suuf ten sen asman firawna dafa juddu fek fi suuf mu ten sen asman guddu jot mu xol gis ay bidiw gis wer wer jant bi lol dila ci am motax waye su fekkon moko bind kon kenn du deg ndax ciow kon bu Musa waxe firaw nako e ma bind asman si ma bind suuf si tela lay ray xul ne len kon nak alhamdulillah alhamdulillah ala zuhuril hujjati alaykum wa ala an dala ila al iman zahiratun lil ayan ginaaw ni yeen ñep nang ngeen yalla bind asman ginaaw yeen ñep nang ngeen yalla mo bind suuf kon kay alhamdulillah lay wi leerna alhamdulillah kiyamtan gi leerna alhamdulillah tawhid bi leerna bal li fi nek aksaruhum li ëpp ci nit ñi la ya'lamuna amuñu xam xam ne kon li dañu xam ne taxna kenn ku nek wara wétal suñu borom tabarak wa taala yalla neena suratul luqman aya ñaar fuk ak juroom ben lillahi yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp lepp moko mom